i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 29 lipca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Gwałtowne burze mogą wystąpić dziś w 11 województwach. Ominął tylko zachód kraju. 12 tysięcy osób stanęło na starcie 28. biegu Powstania Warszawskiego. Potężne pożary pustoszą Kalifornię. Zginęło dwóch strażaków, ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Przed burzami z gradem w 11 województwach ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najbardziej się wyznaki mogą dziś dać na Pomorzu. Tam obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Podczas burz należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przypomina rzeczniczka Rządowego Centrum Anna Adamkiewicz. Przede wszystkim, jeżeli nie jest to konieczne, to lepiej zostać w domu, nie wychodzić, zabezpieczyć drzwi, okna. Ponieważ w czasie burzy często jest silniejszy wiatr, warto też zadbać o takie przedmioty, które są na balkonach, na podwórkach, o meble ogrodowe, o wszelkiego rodzaju doniczki na parapetach, które strącone pod muchem wiatru mogą kogoś ranić. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Po raz 28 kilkanaście tysięcy osób pobiegło, by uczcić walczących w Powstaniu Warszawskim. Start i meta były w rejonie Toru Łyżwiarskiego Stegny, gdzie w 1944 roku toczyły się ciężkie walki, między innymi pułku Baszta. Startujący w biegu Powstania podkreślali, że przez aktywnie spędzony wieczór chcieli oddać hołd walczącym 74 lata temu o stolicę. Drodzy Państwo, proszę o powstanie, proszę o zadumę. Popatrzmy na uczestników Powstania Warszawskiego. 2-1, start! Jest super, cieszę się, że tak się to rozwija. W tym biegu biegliśmy oczywiście biało-czerwone opaski i to jest coś fajnego. Ja zdaję sobie sprawę z roli historii na życie narodu i wiemy, co dla nas znaczyło powstanie. Jest to okazja wyjątkowa, żeby uczcić w taki sposób, na sportowo i spotkać się też z tymi osobami, które jeszcze mogą nam przekazać treść, żeby nie zapomnieć. Cześć i chwała bohaterom! Powstańcy spotkają się dziś południe z prezydentem. Andrzej Duda ma odznaczyć weteranów walk o stolicę, a wieczorem rozpocznie się jak co roku zlot harcerski dla upamiętnienia największego zrywu podziemia w okupowanej podczas II wojny przez Niemców Europie. Nie tylko na naszym kontynencie szaleją potężne pożary. Od poniedziałku z wyjątkowo szybko rozprzestrzeniającym się ogniem służby walczą w amerykańskiej Kalifornii. Na północy stanu w sobotę żywioł przybrał na sile. Strażacy mówią o wirach ognia, które przez silny wiatr są jak tornada. Wyrywają drzewa i przewracają samochody. Zwykle trwają tylko kilka minut, ale mogą być bardzo niebezpieczne. W walce z ogniem zginęło już dwóch strażaków, 17 osób uznaje się za zaginione. Uciekając przed ogniem, 37 tysięcy mieszkańców musiało opuścić swoje domy, a z pożarami zmaga się prawie 3,5 tysiąca strażaków. Z Manamem nagrała 33 single i 18 albumów. Nie żyje Olga Jackowska, Kora, ikona polskiego rocka, laureatka wszystkich najcenniejszych nagród muzycznych w Polsce, autorka oryginalnych tekstów, piosenek i wierszy, miała 67 lat. Jest bardzo, bardzo, bardzo cicho. W audycji Piotra Meca w Radiowej Trójce w 2015 roku Kora wyjaśniała, dlaczego śpiewała po polsku. Ja sobie wyobrażałam, że nie będę nagrywać płyt po angielsku. Dlaczego mamy nagrywać po angielsku, jak więcej mogę nagrywać po polsku? Bo przecież ludzie nie rozumieją tego, co ludzie śpiewają po angielsku. To równie dobrze mogą nie rozumieć, ale rozumieć coś innego, to co i my rozumiemy. Dziennikarz muzyczny Radiowej Jedynki Marcin Kusy wspomina początki twórczości Kory i przełomowy koncert Manamu w Opolu. Ten jej występ w Opolu, w tej niezwykłej kreacji artystycznej i przede wszystkim ze śpiewem takim, w jaki sposób nie robiła to wcześniej żadna polska gwiazda. Marcin Kusy podkreśla, że Kora była artystką światowej klasy. Stawiam ją w jednym szeregu i z Debbie Harry, i z Niną Hagen, z tymi wszystkimi śpiewającymi kobietami, które przyćmiewały niejednokrotnie własną osobowością cały zespół. Piosenkarka od kilku lat zmagała się z chorobą nowotworową. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Niedziela upalna, ale będzie znacznie mniej słońca. W prawie całym kraju, poza Wielkopolską, będzie przelotnie padać. I tylko na zachodzie synoptycy nie prognozują burz lokalnie z gradem. Termometry pokażą w Koszalinie 25 stopni, w Szczecinie 27, w Trójmieście, Poznaniu i Lublinie 29, w Katowicach i Krakowie 30, w Warszawie 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Thank you. Poszli baraki Brightons na początku naszego spotkania, to z powodu koncertu tego elektronicznego trio, który odbył się tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w grudniu 2013 roku. Dobry wieczór, mówi Michał Margański, witam wszystkich miłośników muzyki elektronicznej. Rzecz jasna w audycji. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Agim J. Lilian, Emil Młynarski i Tomasz Dogiel pojawili się na Myśliwieckiej 16 grudnia 2013 roku. Panowie dali występ trwający godzinę i 16 minut. Zgodnie z zapowiedzią w piątkowym anagramie, dziś chcę wrócić do tego koncertu i do ostatniej płyty, czarnej płyty Oshibaraka, bowiem myślę, że są na polskiej scenie artyści, na których warto patrzeć przez pryzmat wcześniejszych dokonań, a ścieżki te bywają różne i czasami wręcz fascynujące. Agim J. Lili to jeden z bohaterów tegorocznego festiwalu Audio River. Dziś działa sam, zresztą Jan Emil Młynarski również spełnia się w innym przedsięwzięciu. W każdym razie tej nocy chcę przywołać ich koncert z Oshibarakiem. I to w całości, bo jak Państwo wiedzą, to co prezentowane jest w transmisjach, często poza anteną, brzmi znacznie dłużej. Zanim jednak to nastąpi, muzyka zespołów, które miały olbrzymi wpływ na stylistykę i brzmienie Oshibaraka. Dziś projektu zawieszonego w próżni, bo Agim J. Lili robi doskonałą solową karierę, ale mam nadzieję, że mimo tych sukcesów, brand Oshibaraka jeszcze kiedyś powróci. I'm gonna make your hand shake. Comes down to the ground, letting go with love, and a cell phone rings, rings. Shall we have a coffee somewhere, sometime, somehow? Will you come with me? Sounds like I got my escape. Downpipe, czyli utwór Carla Hyde'a i Ricka Smitha, powstały w trakcie sesji z Darrenem Price'em i Dee Ramirez'em. Pierwsi dwaj panowie to oczywiście członkowie zespołu Underworld. A kolejną formacją, która w pewien sposób przekładała się na twórczość Oshi Baraka i pewnie formacją, która dziś ma również wpływ na solową karierę Agima, to The Chemical Brothers. Thank you. We'll be right back.

experience. Now just let me adjust the spatial controls and we'll move to another observation point. Tak brzmi muzyka Eda Simonsa i Toma Rolandsa z duetu The Chemical Brothers, którą można znaleźć na albumie Fede. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim mała podróż w czasie. Cofamy się bowiem do 16 grudnia 2013 roku. Oto cały zapis koncertu zespołu Osi Barak, zarejestrowany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich miłośników muzyki elektronicznej zgromadzonych tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jak i tych z Państwa, którzy słuchają nas w radiu. Dobry wieczór! W historii muzyki elektronicznej, podobnie zresztą jak w historii muzyki jazzowej, istnieje sporo zespołów, które po kilku latach działalności postanowiły zmienić swoją dotychczasową twórczość. Tak było w przypadku grupy Underworld i, no właśnie, i dwóch pierwszych płyt, po których panowie zaprosili do współpracy Darrena Emersona. Tak było w przypadku na samym początku grupy The Chemical Brothers. Olbrzymia zmiana dokonała się również w zespole Daft Punk, zwłaszcza teraz ostatnio. Mówię o tym wszystkim, ponieważ nasi dzisiejsi bohaterowie również przedstawili zwrotnicę w swojej muzyce i wydali płytę, która różni się kompletnie od tego, co było dotychczas. Płyta nosi tytuł 12 i brzmi zupełnie inaczej niż to, z czym spotykaliśmy się przez ostatnie lata. Kolorowe piosenki zostały zamienione na czerń i biel. Komiksowe, często delikatne nagrania pożarła bestia wychowana na crowd rocku i kulturze techno. Powitajmy ich gorąco. Przed nami Osi Barak! Na gitarze basowej Tomek Dogiel. Perkusję ujarzmi Jan Młynarski. Przed Państwem lider zespołu Agin J. Lili. Ta historia nosi tytuł 12. We'll be right back. Dobry wieczór, witam was zespół Siwarak. Cieszymy się, że przybyliście tak licznie. Jest to zupełnie nowy rozdział w naszym zespole. Jest nas już trójka. Zagramy dla was repertuar właśnie z ostatniej płyty 12.